στον αέρα λόγια, σαν να κουρδείς τα ορολόγια, άδικα σου λέω. Στη τρελή σου την πορεία, κάνω μια διαμαρτυρία, αχ κάθομαι και κλαίω. Δεν ακούς, δεν ακούς κι όλο κάνεις παρέα μ' αυτούς. Δεν ακούς, δεν ακούς κι όλο ψάχνεις καινούριους δεσμούς. Δεν ακούς, δεν ακούς κι όλο κάνεις παρέα μ' αυτούς. Δεν ακούς, δεν ακούς κι όλο ψάχνεις καινούριους δεσμούς. Σαν το πυρετό με ψήνει, μόνος μου φοβάμαι. Το πολλό η μοναξιά μου, που και κάτρες στα όνειρά μου έχω να θυμάμαι. Δεν ακούς, δεν ακούς κι όλο κάνεις παρέα μ' αυτούς. Δεν ακούς, δεν ακούς κι όλο ψάχνεις καινούριους δεσμούς. Δεν ακούς, δεν ακούς κι όλο κάνεις παρέα μ' αυτούς. Δεν ακούς, δεν ακούς κι όλο ψάχνεις καινούριους δεσμούς. אבל תמיד היא מגיעה עם חברה. מתי סוף סוף נהיה לבד, רק אנו שנינו, שנינו לבד, רק שנינו. את נערת החלומות עם החיוך והגומות, ואת תדבר עוד לשנינו. אתן לך כל אשר תרצי, את שתי עיניי ולבבי, ולעולם נהיה רק שנינו, רק שנינו, רק שנינו. Σ' αγάπησα πολύ κι απ' την αγάπη έχω τόσο πικρατεί. Θα γίνει τώρα ένας σταγμός πλεισμονημένος, ξένος για πάντα ξένος. Εγώ που ήμουνα θεός, θα φύγω τώρα σαν τρελός, θα φύγω σαν κυνηγημένος. Εγώ που ήμουνα θεός, θα φύγω τώρα σαν τρελός, αποπλήρως και επιγραμμένος. Εγώ ξένος, εγώ ξένος. Άιντε άλλης με τα μπουζούκι σου. נחיה תמיד יחד לעוד מעט. עבר הוא כוח זר, נפנה פנינו לעתיד. נחיה ביחד מבלי שאיש ירגיש. סיגלית או סיגלית, את יפה יפה מאוד. חלפו ימים ושנים ואני בעירורים, עוד מחכה לי תשובה ממך עוד אהובה. סיגלית או סיגלית, נצא יחד לטייל, אורות הרחוב דולקים כל הליל. τόση πίκρα έχει σκληρή σου η καρδιά. Η μάτια σου και τα χείλη σου με φέραμε κοντά σου, αλλά η καρδιά σου με διώχνει μακριά. Ηρωνία και τυραννία, να αγαπώ και να πονώ. Όμως δεν είναι αμαρτία να σ' αγαπώ με λατρεία και να δικρύσω τα κεία κρυμμένη με στα φιλιά. Όση γλυκά έχουνε τα χείλη σου και μάτια σου, τόση πίκρα έχει σκληρή σου η καρδιά. Τόση πίκρα έχει σκληρή σου η καρδιά. Τόση πίκρα έχει.